Kontestacja. Trzydziesty pierwszy stycznia 2011 roku, godzina 21:00, a nawet 02. Witam Was niezwykle serdecznie, Hugo Kosiński po tej stronie, prowadzący główne wydanie kontestacji, które ma miejsce właśnie o tej godzinie, właśnie w ten dzień tygodnia. Witam Was tego pięknego styczniowego wieczora, to już jest ostatni styczniowy wieczór tego roku i już się taki więcej nie powtórzy. Witam wszystkich zgromadzonych na naszym czacie, na stronie www.kontestacja.com. Znajduje się link czat, znajduje się również czat pod adresem łatwiejszym do zapamiętania, czatkontestacja.com. To jest taka świecka nasza tradycja, że ludzie, którzy słuchają audycji na żywo, logują się na czata, żeby sobie uczestniczyć z innymi w audycji, bo jest wtedy zawsze milej. Także zapraszamy wszystkich, których tam jeszcze nie ma. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są, na przykład Żubera, albo Żubra pozdrawiamy, Mariusza oraz dziewczynę Stalina również pozdrawiamy, oraz wszystkich innych, którzy tam jesteście. Dzisiaj będziemy mieć program wyjątkowy, ponieważ dzisiaj będzie gość. Właściwie to nie jest aż takie wyjątkowe, bo już gościliśmy już wielokrotnie. Niemniej dzisiaj będzie gość, chociaż ja wiem, czy ja mogę powiedzieć, że jest wyjątkowy, bo wszyscy nasi goście są wyjątkowi, bo nie zapraszamy zwykłych gości, takich jak można spotkać na ulicy, takich, tylko takich, którzy prezentują sobą coś niebanalnego i niecodziennego. Ale o nim za chwilę go tutaj zaprosimy, żeby tutaj uczestniczył. Ja jeszcze powiem trzy słowa, że w czasie tej audycji z gościem, bo zawsze jak jest taka rozmowa, to zawsze jest mało czasu później, żeby się tak wciąć w środek z jakimiś takimi formalnymi rzeczami, więc przypomnę, że audycja na żywo w kontestacji na stronie www.kontestacja.com odróżnia się tym od zwykłego radia, że tutaj można dzwonić cały czas i zostanie się wpuszczonym na antenę zapewne. Więc jeżeli masz jakieś pytania co do tematu audycji lub do gościa po prostu, to wykręć numer 222-195-321, 222-195-321, to jest połączenie stacjonarne z Warszawą i właśnie tyle zapłacisz. Lub jeżeli masz Skype'a, to włącz sobie to właśnie tego Skype'a, podłącz mikrofon i słuchawki i wpisz kontestacja.com, to jest nasz numer i efekt będzie taki sam jak przy telefonie. Widzę, że już się rozdzwania po kolei telefony, ale to za chwilę nie będziemy się jeszcze Was odbierać, ponieważ jeszcze nie usłyszeliście tematu dzisiejszej audycji. Znaczy właściwie to już usłyszeliście wcześniej, ale powiem teraz już oficjalnie, że dzisiaj gościmy szefa, czyli prezesa Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu, pana Jerzego Jachnika, który dzisiaj nam przedstawi, no mam nadzieję, że przybliży nam działalność swojego stowarzyszenia i mam nadzieję, że... Nie, właściwie to nie mam takiego nadzieję, ale jestem przekonany, że będzie tam dużo drastycznych przykładów z tych publikacji, z którymi się zetknąłem dzisiaj, przygotowując się do tej audycji. Na pewno będzie to audycja gorąca, która potem będzie wielokrotnie przesłuchiwana na falach internetu jeszcze dalej. Panie Jerzy, czy pan jest z nami? Halo, halo? Jesteśmy. Tak? Witam serdecznie, panie Jerzy. Tak. Także jesteśmy, wszystko jest w porządku, bo były jakieś problemy techniczne na początku. Witam serdecznie na falach kontestacji i dziękuję bardzo, że przyjął pan nasze zaproszenie do tej audycji. Proszę nam tak na sam początek, najbardziej podstawowo powiedzieć, czym zajmuje się Stowarzyszenie Przeciwko Bezprawiu, które istnieje już w tej chwili, zdaje się, od 6 lat. Tak, przede wszystkim chciałem przywitać wszystkich. Stowarzyszenie faktycznie istnieje od 6 lat i powstało na fali niezadowolenia z pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Mówię celowo organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, bowiem często politycy i dziennikarze mylą prokuraturę z sądownictwem, bo prokuratura nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, tylko organem ścigania. Aczkolwiek to bardzo często w praktyce chyba jest inaczej. Z tego, co ja słyszałem wśród takich przykładów dosyć naocznych, że prokuratura bardzo często to, co zasugeruje, to jest później traktowane za dobrą monetę przez sędziów. No niestety w 95% przypadków praktycznie rzecz biorąc sądy bezkrytycznie akceptują żądania prokuratury. I przeciwko takiemu postępowaniu też protestujecie, tak? Tak, my przede wszystkim protestujemy z powodów takich, że sędzia wchodząc na salę, tak, w postępowaniu karnym, jak i cywilnym, ma z góry założony wyrok, co zrobi. I resztę, co przykro powiedzieć, to jest teatr na sali sądowej, który trwa różnie, w zależności kogo dotyczy. Jak dotyczy osoby z grubym portfelem i winnej, to trwa lata. Jak dotyczy kogoś, kto na przykład zrobił kserokopię i nie wydał paragonu, no to się rozkazuje od razu błyskawicznie i tam nie ma żadnych problemów. Problem jest taki. Mhm. Protokoły przesłuchań nie odpowiadają prawdzie. Brak jest pytań do świadków. Zatem odpowiedzią się później manipuluje. To, czego my się domagamy, co jest takim podstawowym założeniem stowarzyszenia od 6 lat, to jest prawo do nagrywania rozpraw wtedy, kiedy strona sobie życzy. Mówię prawo, a zarazem to prawo musi być wykonywane przez sąd. Dlaczego? Dlatego, że jeśli sędzia się zgodzi na nagrywanie przez stronę, przez uczestnika tego postępowania, to później jak napisze protokół o sprostowanie, to sędziowie odpowiadają, że można było się dopuścić manipulacji w nagraniu. Natomiast jeśli nagrywa sąd, to jest to dowód w sprawie. I wtedy, powiedzmy sobie, teoretycznie nie ma podstaw, żeby takiego protokołu nie sprostować. Ale w praktyce, a mówię to z własnego doświadczenia, bowiem nagrywałem wszystkie rozprawy i po 10 latach w końcu jestem niewinny, ale tylko dlatego, że nagrywałem, wtedy, kiedy pisałem wnioski o sprostowanie, nawet w przypadku, kiedy nagrywał sąd, to sąd odmawiał sprostowania takich protokołów. No po prostu to jest, no ja już nie mówię, brak mi słów dosłownie, to nie jest kompromitacja. To jest po prostu draństwo wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Jeszcze do pana konkretnej sprawy wrócimy później. Proszę nam tylko powiedzieć, czy miał pan jakieś nieprzyjemności, czy w którymś z przypadków zakazał panu sąd nagrywania na własną rękę rozprawy? Znaczy oczywiście. Ostatnio w zeszłym tygodniu zwróciłem się o nagrywanie posiedzenia w sprawie fałszowania przez Bank Śląski dokumentów. Tak? I sędzia oczywiście odmówiła zgody na nagrywanie. Na podstawie? Niezależnie od tego, czy ona odmówiła, czy nie, ja jak tak tą rozprawę nagrywałem. Po prostu nie wolno się dać zwariować. Jeśli sąd odmawia nagrywania, trzeba to robić po cichu. A musi podać powód, dla którego nie pozwala na film? Nie, to znaczy kodeks postępowania karnego na przykład mówi w ten sposób, że zależy to od uznania sądu, czy wpływa to na dobro wymiaru sprawiedliwości. Zatem według sądu fałszywy protokół to jest dobro wymiaru sprawiedliwości. To jest jedna rzecz, czyli domagacie się prawa do nagrywania nie tyle przez same strony, jak nakazu nagrywania rozpraw przez sądy. Przez sądy. Ja bym chciał poświęcić, jeśli można, jeszcze ciut czasu na ten temat, dlatego że proszę. W tej chwili media piszą, że otóż jest wydane, można już nagrywać rozprawy, nagrywa się i w ten sposób się bałamuci ludzi. Otóż nagrywanie jest prowadzone wyłącznie do sądów odwoławczych drugiej instancji w postępowaniu cywilnym. Czyli powiedzmy sobie, wtedy, kiedy już sądy dokonały ustaleń w pierwszej instancji i później kwestionuje się te ustalenia, to wtedy można je nagrywać. No to jest po prostu żart z ludzi i na to wydaje Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje w ciągu 3 lat wydać 250 milionów złotych. My proponujemy normalne, podstawowe, cyfrowe nagrywanie na MP3 natychmiast we wszystkich salach sądowych, tak w postępowaniach karnych, jak i cywilnych, które będą kosztować 5 milionów złotych. Mhm. I płyta byłaby przechowywana tylko tak długo, jak długo trwałby proces, bądź 2 lata dłużej, gdyby były jakieś tam postępowania międzynarodowe typu Europejski Trybunał Strasburgu czy Trybunał Konstytucyjny. Także tanio, natychmiast, bo o co chodzi? O co nam chodzi wszystkim? Chodzi nam o to, że jeśli protokół jest nieprawdziwy, żebyśmy mieli możliwość go sprostowania. Mhm. A w jaki sposób w praktyce chcecie wprowadzić to prawo? Chcecie powołać instytucję, znaczy chcecie zdobyć podpisy pod inicjatywą ustawodawczą, obywatelską, czy chcecie przekonać posłów w jakiś sposób? Tak w praktyce. Znaczy my robimy to poprzez akcje protestacyjne, poprzez naciski na Rzecznika Praw Obywatelskich, poprzez korzystanie z uprawnień ustawowych, bo przecież kodeks ani postępowania karnego, ani postępowania cywilnego nie zabrania nagrywania. Chodzi o to, że na przykład, kiedy w Bielsku robiliśmy co tydzień, 3 lata temu pikietę pod jednym sądem, domagając się nagrywania, no to okazało się, że się da nagrywać i sędziowie nie sprzeciwiali się. Teraz, ponieważ już dawno nie mieli pikiet, znowu się im przypomniało, że nagrywać nie wolno. Zatem trzeba wrócić z akcjami protestacyjnymi pod sądy. Od polityków nie oczekujemy jakikolwiek ruchu, żadnej partii, bo zwróćcie Państwo uwagę, że żadna partia, żadna, powtarzam to, nie mówi nic na temat wymiaru sprawiedliwości. Myśmy byli 11 stycznia na wysłuchaniu publicznym ustawy o ustroju sądów powszechnych. To jest ustawa, która miała wprowadzić ocenę pracy sędziów. W jaki sposób? Nie chciano nas w ogóle do głosu dopuścić, a sędziowie, prokuratorzy uważają, że oni są nad ludźmi i w ogóle nie należy oceniać, bo to ingeruje w ich niezawisłość. Bo to jest jakaś bzdura, bo jeśli ktoś orzeka niezgodnie z prawem, jeśli ktoś fałszuje protokół, to popełnia przestępstwo. Nie chroni go wtedy konstytucja, bo jest schwycony na gorącym uczynku, bo orzekanie wbrew ustawie to jest po prostu przestępstwo. No i konstytucja z drugiej strony mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Zatem pytam się, czy prokurator popełniający przestępstwo, czy sędzia popełniający przestępstwo powinien odpowiadać, czy nie? Na waszej stronie macie napisane, macie taki napis, że stowarzyszenie działa na rzecz osób poszkodowanych przez organa władzy państwowej, samorządowej oraz ZUS-u. Takie trzy są. Tam jeszcze jest Bank Śląski, tak wyróżniony specjalnie. Ale to w takim razie proszę mi powiedzieć, odwołując się do tego, co pan wcześniej powiedział, czy sądy w jakikolwiek sposób w Polsce są zobowiązane do przestrzegania jakiegokolwiek prawa tak naprawdę przy wydawaniu werdyktów. Czy de facto cokolwiek sędziemu grozi za wydanie werdyktu, no tak z czapy, tak sobie, tak zupełnie bez bazowania na czymkolwiek? No nic nie grozi, bo kto go ma osądzić, jego koledzy? No. Ja podam prosty przykład. Ja się zajmowałem parę lat temu ściganiem prokuratora, który zabił po pijanemu człowieka w wypadku komunikacyjnym. W pierwszym postępowaniu został uniewinniony. Prokuratura nawet nie zażądała zbadania alkoholu, kiedy z opinii wynikało, że on był nietrzeźwy. Sprawa trwa 10 lat i teraz podam wyrok, jaki zapadł po kasacji już i po nowym rozpoznaniu przez sąd okręgowy. Za zabicie człowieka w Polsce utrzymuje się wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata, a prokurator z wyrokiem karnym oskarża. Zatem powiem tak, potwierdzam to, co mówił jeden z posłów, Polska to jest dziki kraj. To w takim razie jakie jest rozwiązanie tego, znaczy kto ma osądzić, kto ma ocenić pracę sędziów? Znaczy sam pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzenia ocen sędziów jest dobry, niemniej jednak zazwyczaj problemy są w szczegółach. A na czym on polega, ta propozycja? Otóż propozycja polega na tym, żeby wizytator sądu, danego sądu, raz na 4 lata oceniał sędziego. No i tu jest właśnie ta pierwsza pomyłka, bowiem to stworzy armię kolejnych urzędników, którzy będą wystawiać stopnie sędziom. I w tym zakresie my się z sędziami zgadzamy. Ale my mówimy inaczej. Przede wszystkim sędzia powinien być oceniany, jeśli wpływa na niego skarga obywatela. Powinien to robić wizytator, ale nie z danego sądu, tylko z jakiegoś innego. Przykładowo, jeśli mówimy o Bielsku, mógłby to robić. To jest Opolak, to jest Wrocławia, incognito i bez zapowiadania. Czyli jak się powinna taka kontrola wizytacyjna zaczynać? Otóż powinien sobie przyjechać widz na rozprawę publiczną, no i posłuchać, czy sędzia prawidłowo protokołuje, czy się prawidłowo odnosi do stron. No i dopiero ewentualnie po rozprawie pokazywać swoją legitymację, iść do przewodniczącego wydziału i prosić akta. Bo zdziwiłby się tenże wizytator, gdyby sędzia wyrzucił go z samolotu, czego mu nie wolno. A takie wypadki są nagminne. I to by wystarczyło, tak? Czy nie? Proszę? I to by wystarczyło. Co by się działo w momencie, kiedy opinia wizytatora byłaby negatywna? No więc to jest tak zwany, powiedzmy, system no, karania, czyli pierwsze jest jakieś upomnienie, jak się to potwierdza, to nagada, złącznie z usunięciem z zawodu. Ale No okej, okay. No to jest pewien system i on trochę bazuje trochę na klientach, tak, tych sądów. Bo... To znaczy tak, ja powiem tak, że jeśli na przykład na sędziego nie ma skarg żadnych, to po co go kontrolować? Okej, okay, a co w takim razie z takimi standardowymi zarzutami, że w momencie, kiedy sędzia będzie sądził grupę przestępczą, to ona oczywiście wyśle tych skarg tam 20-30 i przyjedzie wizytator i on będzie, rozumiem, że niezależny, tak? To jest takie założenie, że to jest ktoś uczciwy. Znaczy niekoniecznie niezależny. To mogą być jakaś sędziowie w stanie spoczynku, prawda, którzy mają wiadomości. To mogą być przedstawiciele organizacji społecznych. No jeśli stwierdzi, że na sali było wszystko w porządku, odsłucha kilka nagrań, bo warunek jest, że sprawy są nagrywane, odsłucha kilka nagrań, że sędzia zachowywał się w porządku, to pisze sprawozdanie, że skarga jest nieuzasadniona i to jest udokumentowane wtedy, prawda, bo był na sali rozpraw, są nagrania, porównał je. Ja podam dwa przypadki, gdzie stowarzyszenie uczestniczy w rozprawach karnych. Uczestniczymy w rozprawie karnej, gdzie jest prowadzona sprawa mafii paliwowej. Tak. I tam sędzia przychodzi na rozprawy przygotowany, choć procedury karne, czyli przepisy postępowania karnego doprowadzają do tego, że oskarżeni siedzą w sądzie w kawiarni, a sędzia obraduje i prowadzi postępowanie przy pustej sali. Ale to już jest głupota ustawodawcy, a nie sądu. Bo sam sędzia musi procedować zgodnie z ustawą, nawet jak ona jest głupia. Natomiast w Bielsku na przykład sądzi się innego człowieka, który jest odpowiedzialny za wielomilionowe oszustwa, no i tam po prostu sędzia w ogóle nie wie, co się dzieje, już zapomniał, co było na początku sprawy. A sprawa jest już szósty sędzia, który a sprawy prowadzi się 6 lat, ciągle jakieś przerwy, wzywa się na przykład 10 świadków, 8 nie przyjeżdża, i sędzia jest zadowolony, że sprawę odfajkował, czyli numery paliczy, że sprawa się odbyła, a nie mógł prowadzić zgodnie z prawem, bo nie zjawili się świadkowie. A na pytanie, dlaczego nie prowadzi przesłuchań w drodze pomocy prawnej z innych sądów, bądź w drodze elektronicznej, bo to kodeks też przewiduje, no jest milczenie. Dwie podobne sprawy, a dwa różne sposoby prowadzenia. Proszę mi powiedzieć, czy ma pan jakieś jeszcze inne zarzuty co do tej ustawy? Do ustawy o sądu powszechnych? Tak. Ona ma tylko jeden zalet. Że chce coś zmienić i odsyłać sędziów, bo wszystkie inne szczegóły tej ustawy dawała z tego kosza. Okay. Bo jak można zapowiadać kontrolę sędziemu na miesiąc szybciej, że zrobi mu sędzia z tego samego sądu, przyjdzie i go skontroluje. A w jaki sposób ma skontrolować ten sędzia, ten wizytator tego sędziego, że on na przykład był arogancki na sprawie rozmowy, jak nie ma nagrań. Według protokołu, tego nieprawdziwego protokołu? To jest dobre pytanie, to takie w zawieszeniu. Ja tu powiem tutaj pro forma, że słuchacie kontestacji. Dzisiaj gościmy prezesa Stowarzyszenia Jerzego Jachnika, Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu, którego ze stowarzyszenia stronę możecie znaleźć na stronie pod adresem www.aferyibezprawie.org. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dzwońcie tutaj na numer 222-195-321 lub na Skype'a na numer kontestacji. stacja.com. Nie obawiajcie się. Również w audycjach z gościem można dzwonić. Jest to nawet bardziej wymagane niż w audycjach takich bez nikogo. Proszę mi powiedzieć, panie Jerzy, ponieważ był pan osobiście bohaterem dość kuriozalnej przygody z polskim prawem, jak zwykle toczącej się wiele, wiele lat, które między innymi tak dosyć kompleksowo opisał tygodnik Newsweek. Czy jest pan w stanie, bo nie wiem, bo pewnie dostał pan już wiele takich pytań, czy jest pan w stanie w kilkunastu zdaniach przedstawić, o co chodziło? W mojej sprawie? Tak, w pana sprawie, bo to tak naprawdę chyba z tego się zrodziło też inicjatywa stowarzyszenia, czy się mylę? Tak, dlatego, że ja już w 2002 roku zdałem sobie sprawę, że będąc na sali sądowej sam, jestem pozbawiony wszelkich praw, stąd zabierałem zawsze znajomych i publiczność na salę rozpraw. No i oczywiście nagrywałem i to w jakimś sensie po 10 latach pozwoliło mi na zachowanie dobrego imienia, ale ja bym jeszcze wrócił do ustawy o sądownictwie, a to dlatego, że sędziowie na momencie bym wrócił, bo jest drugi aspekt tej sprawy bardzo istotny, który by mi umknął, tak? To taki, że my się domagamy jawności przy dzielaniu kolejności spraw, jawności sędziów i ocen sędziów, czyli tych wizytacyjnych, które by były. Natomiast sędziowie mówią, projekt ustawy przewiduje, że te oceny będą tajne. I dlaczego one mają być? Też taka, jeśli by na stronach internetowych, na przykład sądu, wisiało, że sędzia X dostał na przykład ocenę niedostateczną, sędzia Y dostał bardzo dobrą, to ja uważam, to motywowałoby sędziów do dobrej pracy, a nie odwrotnie. To nie... sposób myślenia ministra sprawiedliwości czy prokuratora generalnego, który na przykład w tej chwili mówi, że w ogóle nie potrafi nagrywać, po co? Stanowisko pytanie wprowadzimy. Czyli znowu, żeby kręcić protokołem. No to po prostu no jest śmieszne. To mi trochę przypomina, sytuację ze szkoły podstawowej albo z liceum, kiedy na lekcję przychodziła pani dyrektor i sprawdzała, czy aby lekcja się dobrze toczyła. I wszyscy wiedzieli już miesiąc wcześniej, że tak będzie. Ocena była też nie wiadomo dla kogo i to była taka laurka trochę. To będzie coś takiego? Ale ja to tak, myśmy spytali o drogi zawodowe poszczególnych sędziów jako stowarzyszenie w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezes sądu nam odmówił. Napisaliśmy w tej sprawie skargę. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało nam rację i podano nam, no bo co to jest za tajemnica, to jaki uniwersytet w końcu. To chyba jest chwalotne, że w końcu porządny uniwersytet odbył porządną aplikację, zdawał egzamin sędziowski i o jakim sądzie pracował, jakie ma sukcesy. Przecież to przecież nie jest wstydliwe. Ale jest też ciekawą lekturą, powiem. Bo jak zaczęliśmy porównywać drogi zawodowe sędziów pierwszej instancji, drugiej instancji prokuratorów, to okazuje się, że oni wszyscy się wywodzą, na przykład nie wszyscy, ale części się wywodzą. Z tego samego roku są kumplami, a jakby tam dalej postarał, to nierzadko byli jeszcze parami. I potem się okazuje, że na sali sądowej mamy prokuratora i sędziego, którzy się świetnie znają od czasu studenckich i to oni mają być obiektywni w stosunku do strony, bo ja w to nie wierzę. Proszę mi powiedzieć, co się zmieniło w sądownictwie polskim, w wymiarze sprawiedliwości od czasów PRL-u? No mogę panu to powiedzieć bardzo dokładnie, bowiem tak. Moi rodzice w 57 roku byli rzemieślnikami i byli tak zwanymi, chciano z nich zrobić aferzystów rzemiosła. I był w tych czasach, w głębokich czasach komunizmu w 57 roku artykuł w gazecie rzemieślnik, niewybrędna recepta się robi przestępstwo. Ale nawet w tych czasach, po 3 latach walki przez moją matkę, doszło do tego, że wyleciało z pracy całe kierownictwo tak zwanego IKR-u, to był Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny z Katowic. Czyli po prostu wtedy, kiedy moja matka udowodniła, że chciano nas zlikwidować, to po prostu wyciągnięto konsekwencje. Ja osobiście siedziałem w stanie wojennym za ukrywanie przewodniczącego Solidarności i powiem tak, że wtedy sędziowie mieli większy etyk jak dzisiaj. Dzisiaj przykro mi to jest powiedzieć, ale 80% sędziów to jest hołota. I mówię to całą odpowiedzialnością. To skąd się bierze ta hołota? A skąd się wtedy brała? Wtedy był etos pracy troszeczkę inny. Wtedy sędziowie mieli etos pracy, choć słabo zarabiali. Byli tak zwani sędziowie polityczni, ale ich było w mniejszości. Ich było powiedzmy sobie 5%, które wykonywali tak zwane zlecenia polityczne, czyli wyroki polityczne dla działaczy związanych z różnymi organizacjami. Natomiast teraz odwrotnie. Sędziowie przede wszystkim źle są i prokuratorzy, a prokuratorzy jeszcze gorsze, bo to jest gorszy sąd prawników jak sędziowie, ale generalnie nie do uczeni, bo jest wyłącznie w tej chwili prawnicy są szkoleni na podstawie testów, wszelkie egzaminy zdają się za pomocą testów, więc jeśli prawnik nie mówi, no to już automatycznie nie jest prawnikiem, nie na darmo się nazywa adwokatów papugami, prawda? To po pierwsze. Po drugie, ciągła zmiana orzecznictwa i ustaw. Po trzecie, zawód się sfeminizował, kobiety mają dużo swoich obowiązków, zatem nie czytają akt i generalnie dzisiejszy proces odbywa się w ten sposób, że nie sprawdza się dokumentu na ta sprawy, nie czyta się ich, tylko ocenia się sprawę na pomocą tego, co mówią świadkowie na rozprawie. No i w zasadzie tę sprawę wygrywa ten, kto jest cygami. Przecież to mamy takie grupy tak zwanych wykwalifikowanych świadków, którzy chodzą dla różnych ludzi do różnych spraw składają zeznania. Ja zrobię... o tym wiedzą, prokurator o tym wiedzą. Zrobię... To nie jest tak, że nie wiedzą. Zróbmy teraz chwilę przerwy, potem odbierzemy słuchacza. Ja powiem, że słuchacie, przypomnę, kontestacji, czyli radia, w którym rozmawiamy na tematy dotyczące wolności lub właściwie to jest dobre sformułowanie w tym momencie na tematy dotyczące wolności, ponieważ dzisiejszy gość właśnie opowiada nam tak naprawdę o bardzo ważnym aspekcie wolności, mianowicie o systemie sprawiedliwości panującym w kraju. To znaczy, że żeby wolność mogła w jakikolwiek sposób być realizowana, to musi istnieć system sprawiedliwości. Ja nie widzę innego jakby wyjścia, innego rozwiązania. Wobec tego myślę, że to jest bardzo tym bardziej cenne, że mamy dzisiaj człowieka, który w sposób praktyczny zajmuje się tym tematem. Mamy Mariusza teraz na antenie. Cześć, Mariusz. Witam Was. Jesteś. Proszę, jakie masz pytanie albo refleksje? Najpierw chciałbym rzecz w kwestii formalnej, mianowicie słyszę pogłos siebie, to chyba u gościa. O, być może. A to nie przejmuj się, dwa dawaj. No dobrze, mimo wszystko do gościa, żeby spróbował poprawić połączenie, ponieważ strasznie otyczy, generalnie słabo go słychać i... No wiem, właśnie spróbujemy to poprawić teraz, no, a merytorycznie? Merytorycznie ja bym chciał przede wszystkim panu powiedzieć, że jestem gorącym fanem stowarzyszenia. Ja już tam kiedyś się na nich przypadek ładowałem ich w sieci. No. I jakie wrażenie? Gorąco im kibicuję, wiesz, no to są ludzie, którzy głośno... Znaczy przede wszystkim oni są dobrze zorganizowani, ja widzę, wiesz, mają prawników po swojej stronie, faktycznie pomagają tym ludziom, ludzie się do nich pokrzywdzeni przez ten wymiar sprawiedliwości zgłaszają. Także tutaj widzę, wiesz, taką realne działanie, tak, wiesz, że krzyczymy, patrzcie na nas, krzyczymy, prawda, jak wiele innych organizacji ma w zwyczaju. No, zgadza się, znaczy to, wiesz, to jest twoja ocena, bo ja w sumie, wiesz, nie śledziłem w ten sposób. Ja się tylko zetknąłem kilka razy rzeczywiście z jakimiś nagraniami, które tutaj jakoś krążyły. A masz jakieś pytanie konkretne, czy nie? To znaczy... Ciężko mi tutaj zadać pytanie, bo ja widzę, jakie oni tam mają możliwości. Widzę, że trochę z tego dobrze wychodzi czasem, prawda, muszą się bardziej starać i tak dalej, więc takiego konkretnego pytania nie mam. Ale generalnie chciałem przekazać, że życzę im wszystkiego najlepszego. W ogóle się zastanawiam... Nie, no może jedno mam takie pytanie. No to dawaj. O jaki... Ciężko mi powiedzieć dokładnie pytanie, bo mi chodzi o to, jak to prawnie ująć, tylko o jaki wymiar kary jakby to postulujecie do tych sędziów, którzy powiedzmy, nie wiem, wypuszczali bandytę tak, po tym nie wskazując go przykładowo na ten areszt tymczasowy i on potem kogoś zamordował, albo zamknęli gościa, który przez przypadek przyszedł do sądu, w ogóle, że to nie jego sprawa, a sędziowi się nie chciał nawet czytać akt i go skazał. Była też taka historia. Czyli w przypadku jawnych niesprawiedliwości. Panie Jerzy? Ja troszkę źle słyszałem, ale chodzi mi tak, to co dosłyszałem, to rozumiem, że pan pytał, czy jaka kara powinna spotkać sędziego, jeśli wypuszcza ewidentnego bandytę, tak? Tak to dobrze zrozumiałem? Tak, jeżeli tak. To jest kwestia tylko i wyłącznie jego braku kompetencji lub zaniedbania. Znaczy, ja powiem tak, że no ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że sędzia jednak jest niezawisły i jeśli orzeka, to orzeka pierwsze o winie, a potem o karze. Zatem musimy, nie można stopniować w ten sposób, czy na przykład większy jest ten przestępca, co ukradł samochód, czy większy jest ten, który na przykład ukradł samochód i go rozbił. To już zależne jest od okoliczności no sprawy, która miała miejsce, ale skoro mówimy o bandytach, to ja powiem tak, bo w tej chwili analizuję taką sprawę, którą się zwrócił więzień z Przemyśla, który cztery osoby siedzi za właśnie rzekome morderstwo, wyrok jest prawomocny, ale powiem tak, że sprawa krążyła 5 razy po różnych sądach, sąd okręgowy, apelacyjny, okręgowy, kasacja i sąd apelacyjny na przykład Sam sąd apelacyjny w uzasadnieniu wyroku napisał, że sądy poprzednie w ogóle nie sprawdziły śladów, czyli które zostawili tam mordercy, a oparli się wyłącznie na zeznaniach świadków. No ja przede wszystkim, to jest istotne, że badać trzeba przede wszystkim dowody, wszystkie dowody równe. Natomiast problem w Polsce polega na tym, że prokuratura układa sobie metodę przestępstwa i sąd ją już tak słucha, że żadnych dowodów, nawet tych uzasadnionych, nie dopuszcza. No dobrze, ale jednak w takiej sytuacji, w której wiemy, że ten sędzia olał, to czy nawet właśnie nie dopuścił tych dowodów i tak dalej, potem wyszło, że jednak nie miał racji. I teraz, nie wiem, sprawa jest, powiedzmy, po 2 latach goś odsiedział, po czym jakiś tam kolejny sąd go, bo się tam odwoływali, uwolnił. I teraz temu sędziowi, który wyraźnie zawalił, bo mu się po prostu nie chciało tego robić, w jaki sposób powinno się go karać? No powinien normalnie odpowiadać. Pierwsze, ja bym go zaraz nie wkładał do więzienia, bo w tym momencie byśmy sparaliżowali sędziego, w sensie swobody oceny, ale trzeba by było sprawić, czy on już miał takie przypadki, czyli czy trudnił się nie czytaniem akt i orzekaniem, jeśli to już było któryś raz, no to nawet z ostatecznością wydalenia zawodu i odpowiedzialnością karną. Ja zresztą znam osobiście taki przypadek w Wałbrzychu, ta telewizja podawała, gdzie chłopak inwalida siedział 4 lata za morderstwo. Potem się okazało, prywatnie policjant doszedł, że to nie on zamordował i sprawa się ujawniła. Po czym zapytano w telewizji panią prokurator, czy ona nie ma wyrzutu sumienia. Nie, ona nie miała, ona wykonała swoją robotę. Ona potraktowała swoje niechlujstwo jako normalną pracę, za którą brała wynagrodzenie, bo pytanie jest inne. Czy za złą pracę należy płacić? Dzięki ci wielkie, Mariusz. Odbierzemy kolejnego słuchacza, bo tutaj widzę, że telefony się rozgrzały. Widzę, że Mariusz przetarł szlaki. Witaj, słuchaczu. Jak ci na imię? Dobry wieczór. Tomasz z Niemiec. Cześć, Tomaszu. Co masz do powiedzenia? Pytanie takie, bo znaczy pytanie jest następujące. Czy te rozwiązania, które ten pan chce wprowadzić, mianowicie wprowadzanie jeszcze jakichś osób kontrolujących tych sędziów, to są w jakiś sposób rozwiązania rozszerzające, powiedzmy, ilość w gruncie rzeczy urzędników i czy to tak naprawdę nie prowadzi tylko i wyłącznie do komplikacji całego systemu. I czy nie lepszym właśnie rozwiązaniem byłoby to, mnie się wydaje, że na pewno ta materia jest dosyć ciężka i jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek rzeczy w rzeczywistości, jest to dosyć trudne. Natomiast czy jednak nie byłoby lepszym rozwiązaniem właśnie wprowadzanie, powiedzmy, systemu takich sędziów dojeżdżających na sprawy i czy to nie byłoby prostsze? Panie Jerzy? No muszę powiedzieć, że osoba zadająca pytanie mnie chyba nie zrozumiała. Ja nie jestem zwolennikiem wprowadzania ocen, które prowadzi ministerstwo. Ja jestem zwolennikiem kontroli pracy sądów i sędziów i prokuratorów poprzez wprowadzenie nagrywania, które byłoby tak, dowodem w razie... Tak, od samego nagrywania, które uważam, że jest rozwiązaniem, powiedzmy, nie tyle ciekawym, co znaczy oczywiście, że ciekawym z jednej strony, z drugiej strony możliwym do zrealizowania w dzisiejszych czasach, to jest żaden problem techniczny. Natomiast chodzi mi o to, jeżeli chodzi o te osoby kontrolujące, bo tam była mowa o tych osobach, które przychodzą na rozprawy i w jakiś tam sposób kontrolują tych sędziów, tak? Jak jest jakaś skarga, tak. Zgadza się? Tak. Znaczy, jeśli by to mieli być wizytatorzy, no bo ktoś w końcu tych sędziów musi zacząć kontrolować w ramach ich draństwa i chamstwa na sali rozpraw. Właśnie, Tomku, tak, bo pytanie jest tego typu, skąd się to draństwo i chamstwo bierze? To znaczy, moim zdaniem przyczyna leży właśnie w tym, że sędziowie po prostu są w danym środowisku, są znani w tym środowisku, mają jakieś kontakty z ludźmi z danego środowiska. Gdyby natomiast wprowadzić właśnie sędziów dojeżdżających na sprawy, to znaczy tak jak to proponuje właśnie Korwin, po prostu sędziowie, którzy dojeżdżają na sprawy do innego miasta, gdzie po prostu nikt go nie zna tak na dobrą sprawę. Jest to osoba w danym środowisku w ogóle nieznana. przyjeżdża, po prostu odbywa rozprawę sądową i wyjeżdża stamtąd. I sprawy są, że tak powiem, rozdawane losowo. Bo wprowadzanie kolejnych osób kontrolujących, no bo z góry zakładamy, że po prostu musi być jakaś osoba, która będzie tych sędziów kontrolować. No to skąd my weźmiemy te osoby? Z kolei tutaj się rodzą kolejne pytania, czy te osoby nie będą miały możliwości jakichś kontaktów z tymi sędziami i to się po prostu robi błędne koło w tym wszystkim. No więc odpowiadam. Można i w ten sposób myśleć o tej sprawie, natomiast powiem tak. W ten sposób można odpowiadać, jeśli się nie zna procedur. Powiem, proces karny na przykład musi prowadzić ten sam sędzia. Zatem jeśli on nawet przyjedzie na przykład do Nowego Sącza z Gdańska, to on tylko nieznany będzie pierwszy raz. Albo drugi, albo trzeci. Piąty, szósty, dziesiąty już będzie znany. Już jeśli ktoś będzie miał chciał dojście do niego znaleźć, to i tak znajdzie. Tak, także to nie uzdrowi samej sprawy. No tak, tylko że idea właśnie tego, co głosi powiedzmy Janusz Korwin-Mikke jest taka, że daną sprawę powiedzmy karną prowadzi jeden sędzia od początku do końca. Nie ma czegoś takiego, tak jak jest dzisiaj, że sprawę powiedzmy odracza się tam do kolejnego tam miesiąca. Za miesiąc spotykamy się znowu, za kolejną rozprawę zaczynamy powiedzmy po znowu dwóch miesiącach i to wtedy po prostu jest oczywiście furtka do tego, żeby tego sędziego w jakiś tam sposób powiedzmy poznać, to co pan mówi. Natomiast gdyby sprawy toczyły się właśnie od początku do końca, to znaczy sprawa, nie wiem, o zabójstwo, kiedy jest przygotowany materiał, są przygotowani świadkowie, toczy się przez dwa tygodnie, no to sędzia no, nie może być poznany przez te dwa tygodnie. No umówmy się, no szansa na to, żeby ktoś znalazł do niego dojście przez dwa tygodnie jest jednak bardzo mała moim zdaniem. Nie, co do rozpoczynania i ciągnięcia spraw, powiedzmy sobie co dzień, czy co dwa, czy co trzy dni, pełna zgoda. To tutaj nie ulega wątpliwości, że te wszystkie odraczania, one wynikają przede wszystkim z braku decyzyjności sędziów, bo nie wiedzą co robić. Prowadzą kilkadziesiąt spraw równocześnie, żadnej nie kończą i potem już też żadnej nie znają, no bo jak można prowadzić równocześnie kilkadziesiąt spraw? Także dobrze. Co do tego, to tak, pełna zgoda. Dobrze, to ja się wyłączam. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dzięki Ci wielkie, Tomaszu. Czyli również popieracie postulat taki, żeby nie przerywać tak naprawdę rozpraw, tylko toczyć je od początku do końca, aż nie skończymy, wtedy idziemy do domu, tak? Znaczy właściwie... Oczywiście, znaczy to w tym sensie, znaczy no nie przez 24 godziny, prawda? No tak, tak. Ale prowadzić je co dzień, co dwa, no bo trzeba wzywać świadków, prawda? Sprawy są różnego kalibru, są sprawy, tak jak mafii katowickiej, która ma 700 tomów, to szybciej by sędzia wylądował w szpitalu, niż by mógł codziennie prowadzić sprawę, ale on ją na przykład prowadzi co tydzień i co tydzień jest cały czas 8 godzin prowadzona. Natomiast problem tkwi troszeczkę jeszcze w innym szczególe. Otóż błędne jest odczytywanie na rozprawach wszystkich zeznań. Bo teraz jeśli weźmiemy pod uwagę, że akta mają 700 tomów, a 500 tomów to są zeznania oskarżonych i świadków, to proszę sobie wyobrazić, ile już z powodów proceduralnych sędzia musi czytać godzin te akta. I to jest to, o czym powiedziałem, że oskarżeni siedzą w kawiarni na dole w Sądzie Okręgowym w Katowicach, a sędzia odczytuje akta do pustej sali. No to jest głupota ustawodawcy. A proszę... I to wpływa na ewidentną przewlekłość. Proszę mi powiedzieć w takim razie, ponieważ to są takie rzeczy, no chociażby ta ostatnia, które są dosyć oczywiste, proste do zrobienia tak naprawdę, proste do przeprowadzenia. Dlaczego nikt tak naprawdę nie wprowadził reformy takiej, żeby nie czytać akt do pustej sali, do krzeseł? Komu zależy na tym i dlaczego? Może inaczej, dlaczego komuś zależy na tym, żeby takie procedury istniały, żeby sprawy dzięki temu się toczyły po x lat? No my ciągle pytamy o to wszystkich polityków. Ja powiem tak, że myśmy w lipcu protestowali 33 dni pod Sejmem. W ślad za tym został zgłoszony wniosek o nasze spotkanie z Sejmową Komisją Sprawiedliwości, gdzie chcieliśmy przedstawić dokumenty na fałszowanie akt. I zostało to przegłosowane. Byliśmy w programie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości w grudniu. Jesteśmy w lutym. Cichosza. Pan przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości nie raczył nawet odpowiedzieć, nie realizuje planu prac komisji, a w ogóle nie odpowiedział nam na żadne pismo jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej od 2007 roku. I on jest przez ileś lat już posłem. No ciekawy jestem, czy ktoś go wybierze na następną kadencję. Myślę, zapewne tak. Tomasza mamy na antenie. Cześć Tomaszu. Drugiego Tomasza. Tomasz z Konina. Witaj. Ja mam pytanko tutaj do pana. Słyszałem o nagrywaniu rozpraw. Pan nagrywał, ale sędzia nie wiedział o tym, tak? Bo tak się zastanawiałem, gdy ostatnio była rozprawa moja w mojej sprawie, czy nagrywać. Właśnie nie nagrywałem, ponieważ obawiałem się tego, że podpadnę panu sędziemu i nie nagrywałem, a dzisiaj żałuję. Dzisiaj żałuję, ponieważ padły słowa, gdzie sędzia potwierdził, że przestępstwo było, ale ze względu na to, żeby nie zrobić policjantom kuku, to ich nie ukara. To znaczy, że pan nagrywał i tak naprawdę nie obawiał się pan, że zostanie pan, przeszukany i tak dalej? Już odpowiadam. Nie obawiałem się, że zostanę przesłuchany, a to z tego powodu, że ja nie nagrywam sądu. Dzisiaj jest taki sprzęt, że się nagrywa spoza sądu. I zawsze to ktoś robił. Aha, w ten sposób. Więc. Także czy sąd się zgodzi, czy nie, i tak jest nagrywany. Po prostu ja im to bezczelnie mówię wręcz. Znaczy ja nie ukrywam, że miałem taki zamiar nagrywać, ponieważ nie ukrywajmy, dzisiaj sprzęt jest zwykły telefon, może służyć do tego i jest to bardzo dobry dyktafon, a przy okazji czy kamera, czy cokolwiek. No udało mi się tylko namówić ludzi poprzez wywiad później w telewizji, żeby, i to powtórzę teraz tutaj, jeżeli jest to możliwe, to żeby ludzie nagrywali przede wszystkim urzędników, służby mundurowe i wszystko dookoła, jeżeli cokolwiek się dzieje, bo później będzie nam lżej, na przykład w takiej sprawie jak moja czy wielu innych osób, gdzie faktycznie możemy później dojść kto z kim, kiedy, co pije i czy może być świadkiem w sprawie, tudzież czy może być po stronie na przykład policjantów. U mnie taka sytuacja była dosyć śmieszna, że o godzinie 8:30 było wezwanie już na rozpatrzenie sprawy, czy policjanci są winni, czy nie winni, przełożone na 14:00, gdzie przy orzeczeniu nie było sprawy, nie było adwokatów ze strony policji, to znaczy, że oni już zostali uprzedzeni w wyniku sprawy, i o tej godzinie 14:00 byłem tylko ja i sąd, i telewizja oczywiście, ale mniejsza z tym. Ja cały czas będę namawiał do tego, żeby się jednak nagrywali, jeżeli widzą cokolwiek gdzieś urzędnika, który nie spełnia podstaw i mundurowego, który podczas służby popełnia jakiekolwiek wykroczenie, żeby nagrywali. Tutaj ta sytuacja jest u pana, to całe stowarzyszenie, wszedłem na stronę, właśnie się przyglądam, bardzo pozytywny ruch, bardzo konkretny. Ja właśnie chyba się z panem tu skontaktuję, żeby przynajmniej propagować tą całą organizację i to stowarzyszenie, bo ma to sens. Jest to bardzo konkretny ruch i konkretne stowarzyszenie. I ja bym już skończył, bo pytań więcej nie mam. Na pewno ktoś jeszcze dzwoni. Chciałem tylko pogratulować, że akurat ta audycja jest na ten temat, że temat jest bardzo na czasie i musimy naprawdę wszyscy bardzo być świadomi i bardzo dobrze, że jest takie stowarzyszenie. Dzięki kontestacji, dzięki Hugo. Pozdrawiam wszystkich. Tomasz z Konina. Dzięki ci wielkie, Tomku. To był właśnie Tomek z Konina. Jeżeli chcecie zadzwonić, a już dzwoni parę osób, to wybierzcie numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. I zanim odbiorę kolejną osobę, ale nie przejmujcie się, dzwońcie cały czas, to ja znalazłem taką sprawę na waszej stronie, że chcieliście pozwać trzech sędziów bodajże i wystąpiliście, ponieważ na akcie oskarżenia trzeba napisać adresy zamieszkania oskarżonego. I sąd odmówił wam wydania tego adresu. I co się stało wtedy? Tak, proszę, musimy tu rozróżnić dwie sprawy. Tak? Przede wszystkim sędziego chroni immunitet w postępowaniu karnym. Nie chroni go w postępowaniu cywilnym, czyli myśmy pozwali... O cywilnie, tak. O naruszenie dóbr osobistych, tak? O naruszenie dóbr osobistych poprzez publiczne powiedzenie, że ktoś dostał zaniku pamięci, czyli nie pamięta, powtarzam, nie pamięta, że ktoś mu wrócił 38 tysięcy dolarów, kiedy taki aspekt przez 10 lat procesu w ogóle nikt nie podnosił. Żadna ze stron, ani prokurator, ani nikt. Oczywiście pozew został złożony przez stowarzyszenie Sędziowie odmówili wydania adresów. No, efekt jest dzisiaj taki, że sprawa leży rok, jest w sądzie, bo sędziowie bielscy się wyłączyli, jest w sądzie okręgowym w Gliwicach. No i nie dokonuje się żadnej czynności, a już za niedługo upłynie od tego czasu rok. I to jest kolejny przykład właśnie, jak sędziowie dbają o interesy, jak traktują tak zwaną równość prawa. A w momencie, kiedy... bo to mnie ciekawi, bo jeżeli chcemy kogoś pozwać o coś, to znaczy, że zawsze musimy w akcie oskarżenia, czy w pozwie ten... W pozwie, umieścić adres zamieszkania tej osoby? Tak, niestety tak. Jest taka sprawa w Warszawie, gdzie osoba cywilna pozwała ministra sprawiedliwości. Mhm. Sprawa się nie może odbyć, sąd to ciągle umarza, odmawia, no bo ona nie jest w stanie podać adresu zamieszkania ministra sprawiedliwości, ani go nie chce udostępnić. I to musi być adres zamieszkania, nie zameldowania, tak? Zamieszkania. Okej. Okay. A jesteśmy w stanie jakoś, znaczy inaczej, czy zawsze to jest na własną rękę, trzeba zdobyć taki adres, tak? Czyli w sensie żaden urząd nie jest zobowiązany do ustalenia takiego miejsca zamieszkania? Tak. Znaczy urząd jest zobowiązany, jeśli udowodni się interes prawny, czyli jeśli sąd nas wezwie do podania adresów, no to wtedy ja mam podstawę, idąc do urzędu miasta, jeśli wiem przynajmniej z jakiego miasta ta osoba jest, o udzielenie mi danych o miejscu zamieszkania. I wtedy mam szansę takie dane otrzymać. No ale ja chciałem zwrócić na jedną uwagę, że myśmy się zwrócili, to byli pozwani sędziowie z danego sądu. Pozew wpłynął do tego sądu, w którym oni pracowali. Zatem nie bardzo rozumiem, dlaczego, czego boją się sędziowie, że nie chcą udostępnić do pozwu swojego adresu, bo to jest kompromitujące. Żądają od stron, a sami tego nie robią. Kreator jest z nami na antenie. Witaj, kreatorze. O, tam. No jesteś, troszkę głośniej i dawaj. Witam. Ja tu bym chciał się spytać... Słuchaj mnie dobrze? No, troszkę przerywa, ale mam nadzieję, że się teraz ustabilizuje połączenie, także dawaj, jakby co to się wyłączymy. No dobra. Tak więc mam takie pytanie, czy to czasem mnie te korporacje też negatywnie wpływają na system sprawiedliwości? No bo to widzę po swoim zawodzie, architekta, bo też jest niestety korporacyjny, że im słabsze są korporacje w architekturze, tym lepszy jest poziom architektury i w ogóle jest większa konkurencja na tym rynku. Czy nie powinno się zrobić tego samego z tymi wszystkimi korporacjami prawniczymi, rozpędzić to na cztery wiatry, osłabić jak się tylko da i po prostu wpuścić nowych sędziów, nowych prokuratorów, bo najzdolniejsi studenci, wiem to z autopsji, bo mój ojciec, który jest nauczycielem, uczył wielu ludzi studiujących prawo i oni byli tam dosyć dobrzy na tych studiach prawniczych i nikt z nich nic w zasadzie w tej dziedzinie nie osiągnął, bo liczą się tylko znajomości. Panie Jerzy? To znaczy tak, no można rozwiązywać korporacje, za chwilę rozwiążemy stowarzyszenia, bo władza wszystko robi już w tej chwili, żeby utrudnić wszelkim stowarzyszeniom ich działalność, ale to nie rozwiąże problemu. Proszę Państwa, ja powiem tak, jeśli Pan mi pozwoli. Otóż my mamy taki pięciopunktowy program, który jest programem w zasadzie tym minimum, bo to oczywiście zmian potrzebnych jest więcej, ale to minimum, które nie wymagają zmian konstytucji. Dlaczego mówię nie wymagają zmian konstytucji? Bo jeśli jakiś przepis wymagałby zmiany konstytucji, to go nikt nie zmieni przez 50 lat, a każdy polityk będzie mówił nam tak, jak na mnie zagłosujesz i uzyskamy większość konstytucyjną w Sejmie, to wtedy to zmienimy. A ponieważ tej większości nigdy nie uzyskają, to nigdy tego nie zmienią. I tak nas spławiają. Zatem pierwszy punkt dla nas to jest to nagrywanie. To, co mówię, prawo do nagrywania. Czyli jeśli strona nie chce nagrywania, to nie ma, ale jeśli chce, to on nagrywa. Koniec. Drugie, dopuszczenie stowarzyszeń jako uczestników do rozpraw. I powiem tak, czyli? W procesie karnym na przykład dopuszcza się, jest to uznaniowość sądu, ale to stowarzyszenie na tej rozprawie nie może nic zrobić. Czyli to jest relikt komunizmu, gdzie spędzało się robotników na tak zwanych spekulantów gospodarczych w czasach komunizmu i ten przepis został, on jest od tego czasu i nikt go nie chce zmienić. My byśmy chcieli mieć prawo złożenia wniosku dowodowego, zadania pytania, dlatego że po prostu łatwiej to jest czasami, żeby pomóc tej osobie na sali, to my jej szybciej pomożemy, jak często adwokat, który jest też z danego środowiska i on nigdy nie zadrze dla jednej sprawy z sędzią czy z prokuratorem. No, zaś w procesach cywilnych, stowarzyszenia są dopuszczone na każdym etapie, ale tylko w jednym przypadku, jeśli zgodzi się powód. Czyli taka sytuacja, na przykład jeśli chcemy pomóc komuś w eksmisji, to on jest pozwanym już. Czyli my mu już pomóc nie możemy. Więc pytanie jest, co to za różnica? My chcemy drobnych zmian za zgodą jednej ze stron i zrównać przepisy cywilne z karnymi, jeśli chodzi o dostęp stowarzyszeń, tym bardziej, że konstytucja przewiduje udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a dzisiaj sprawy ławniczych już praktycznie nie istnieją, istnieją tylko w sprawach rodzinnych i sprawach tych alimentacyjnych, czy generalnie i sądach pracy. O, to są dwa sektory. Wszystkie sprawy cywilne, karne toczą się już pozostałe jednoosobowe, czyli my nie mamy żadnego wpływu. Nie mamy żadnego wpływu na powołanie sędziego, na jego drogę awansową, a także nie mamy żadnego wpływu na sali rozpraw, bo nie możemy zadać żadnego pytania. Podam dwa punkty, poczekamy na pytania, podam następne dwa, żeby nie było tak po prostu nudno. Trzeci punkt. Trzeci punkt w tej chwili? Dobrze. Tak. Więc powiem tak, jawna kolejność przydzielania spraw. Czyli chodzi o co? Że jak sprawa wpływa do sądu, na dzienniku wydawczym otrzymuje numer. Sędzia ma też swój, ma kolejne numery i tak jak to w tej chwili przewiduje kodeks postępowania karnego, przydziela się sprawę kolejnemu sędziemu z kolejnym numerem. Tylko, że dzisiaj nie wpisuje się numeru i na przykład ja nie wiem, czy moja sprawa w danym dniu wpłynęła do sądu jako numer drugi czy trzeci i ma ją dostać sędzia z literą drugą alfabetu czy trzecią alfabetu. Czyli dobiera się po prostu ten przepis, nim się manipuluje i dobiera się sędziego pod sprawę, pod osobę. Ja na przykład mam cały czas tych samych sędziów. Ja już wiem z góry, jaki będzie, jeżeli sprawa wpłynie. Także tak to wygląda. Umożliwienie obywatelom składania prywatnych aktów oskarżenia. To jest bardzo ważne i nie wszyscy to rozumieją, ale w paru słowach powiem o co chodzi. Tak. Piszemy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura odmawia, bo tak robi generalnie w 90% spraw, jeśli to robi normalny obywatel, bo jeśli to robi ktoś znaczący, to się zaraz wszczyna. Potem takie postanowienie po odmowie piszemy zażalenie, ono idzie do sądu, sąd dubluje to, co zrobił prokurator, czyli umarza, pisze następne uzasadnienie. Takich spraw rocznie jest parę milionów i każdy sędzia traci na to diabelnie dużo czasu na pisanie tych bzdurnych uzasadnień, których przepisuje praktycznie rzecz biorąc postanowienie prokuratury. My proponujemy co innego. Proste i odciążające sądy od pracy, bo coś za coś. Otóż prokurator, jeśli wyda postanowienie o odmowie lub umorzeniu sprawy, sprawa jest zakończona. Jeśli ja ją chcę zaskarżyć, nie zgadzam się z tym, składam do sądu prywatny akt oskarżenia. I sprawa się toczy w normalnym trybie. Ja już pomijam, że przepis ten, który obowiązuje dzisiaj, jest niekonstytucyjny, bo konstytucja podaje dwuinstancyjność polskiego wymiaru sprawiedliwości, a sąd umarza przestępstwo w jednej instancji, bo na to postanowienie sądu potwierdzające decyzję prokuratora nie służy żadna apelacja, żadne zażalenie, żadne odwołanie. I nikt o tym nie wie. Przepis funkcjonuje 4 lata, sprawy krążą między trybunałami, sądami najwyższymi i tak dalej. I nikt nie wie, że w Polsce funkcjonuje przepis niekonstytucyjny. Więc ja się pytam, co robią sędziowie. Sędziowie mają obowiązek wystąpienia z pytaniem prawnym, a nawet w części do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności. Czemu tego nie robią? Za co więc pobieram pieniądze? Kreator, masz jeszcze jakieś pytanie o tych 4 punktów? Ja mam takie jedno główne pytanie właśnie, czy ja tu się zgodzę, to są bardzo istotne rzeczy i dobrze, że to wszystko będzie w tej audycji nagrane, ale właśnie ta zmiana tych pokoleń, bo ci sędziowie, to wiadomo skąd oni wszyscy się wzięli, to w PRL-u ten system był tak ustawiony, żeby to była w zasadzie ekipa, jakieś tam synowie, wnukowie, jakichś esbeków, dziadek opowiadał, bo znał kilku tam sędziów, którzy go skazali na 7 lat więzienia za PRL-u głębokiego i po prostu, bez zmiany pokoleniowej, to co by się nie robiło, to ten sąd dalej będzie zły i będzie szkodził społeczeństwu zamiast mu pomagać, bo po prostu no to jest w ich interesie, żeby cały czas tak było, no. Bo oni to robią dla siebie, a nie dla społeczeństwa. Ale jakieś tam układy jeszcze w tym są wszystkim. Już właściwie zaszła zmiana pokolenia, to teraz wiesz, masz... No właśnie, bo dużo nowych... przecież dalej są sędziami. Dużo masz nowych sędziów, którzy no, z naszych tutaj kontestacyjnych audycji wynika, z tych audycji, które przeprowadzaliśmy przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, że no, szczególnie ci nowi sędziowie to są ludzie, no jakby to powiedzieć, niekompetentni, mówiąc delikatnie bardzo, którzy no, nie mają bladego pojęcia o prawie, którzy tak naprawdę, nie wiem, czy oni ściągali na wykładach zawsze permanentnie, ale to... To jakby takie są relacje z rozpraw, że po prostu no ci sędziowie, i tu zresztą pan Jerzy zwrócił uwagę na bardzo ciekawy aspekt feminizacji tego zawodu. I rzeczywiście tak nam ludzie tutaj w kontestacji relacjonują, że to w większości to są kobiety jednak. No, to dziwne, to było zaskakujące dla mnie wtedy, ale teraz to potwierdził pan Jerzy. Okej, okay, dobra. Niestety. Dobra, dzięki ci wielkie, Krato. Mogę coś? Proszę, proszę bardzo. Otóż zmiana pokoleniowa to nie ma nic do rzeczy tutaj. Są sędziowie, którzy są, powiedzmy sobie, no już w wieku dość znaczącym i są sędziowie w wieku młodym, którzy już są świetnymi sędziami. Ale ja chcę się odwołać do jednej rzeczy. Artykuł 7 Kodeksu Postępowania Karnego każe orzekać zgodnie z doświadczeniem życiowym. Ja się pytam, jakie ma doświadczenie sędzia, który ma 27 i 8 lat? Bo przecież tacy orzekają w sądach pierwszej instancji, proszę Państwa. A trzeba powiedzieć tak, że pierwsza instancja jest najważniejszą instancją, bo ludziom się wydaje tak, i to też trzeba jasno powiedzieć, że otóż jak przegram sprawę w pierwszej instancji, to się odwołam do drugiej, a jak przegram w drugiej, to się odwołam w drodze kasacji. Otóż tak nie. I to jest podstawowa pomyłka. Wszyscy na tym robią podstawowy błąd, bo wszelkie ustalenia robią sądy pierwszej instancji. Sądy odwoławcze już nie robią ustaleń, tylko sprawdzają, czy sąd pierwszej instancji mógł dokonać w ramach swobodnej oceny takie ustalenia. Natomiast Sąd Najwyższy już bada tylko, czy nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Czyli powiem tak, że jak jest sędzia średnio inteligentny i będzie chciał stronę ubić, to napisze tak uzasadnienie, że z punktu widzenia prawnego nie będzie go można podważyć w drugiej instancji. Dlatego tak ważne są protokoły, dlatego tak ważne są treści pytań, odpowiedzi w sądach w pierwszej instancji. No, proszę mi powiedzieć, ponieważ zajmujecie się jako Stowarzyszenie Przeciwko Bezprawiu wieloma sprawami, uczestniczycie w tych rozprawach fizycznie, na pewno się zgłasza do Was wiele osób. W jaki sposób wybieracie tych, którym pomożecie? Bo nie możecie pewnie pomóc wszystkim. To znaczy tak, były różne okresy, powiem tak, że pierwsze robiliśmy tak zwane zebrania otwarte, przychodzili różni ludzie i w zasadzie no, pomagaliśmy się na tyle, na ile mogliśmy w tym powiedzmy sobie początkowym stadium. Później no, staraliśmy się poza kolejnością pomagać szczególnie ludziom no, inwalidom, na przykład mieliśmy taki przypadek, gdzie nie był naszym członkiem, a miał poważny wypadek u Fiata i w starciu z Fiatem nie miał żadnych szans. Człowiek jest na wózku inwalidzkim, bądź ktoś jest pozbawiony wolności, to tym sprawom też się przyglądamy, bo to jest jednak najgorsza sprawa, jaka może być, pozbawienie wolności. Ale od czerwca tego roku zmieniliśmy w sposób zdecydowany zasady. To znaczy, widzimy, że ludzie zaczynają nas traktować tak, no to są jacyś nawiedzeńcy, którzy w zasadzie nie mając tym własnego interesu pomagają innym, to nie wiadomo kto to jest. Zatem telefonów jest w całej Polsce dosłownie setki, ale w tej chwili wprowadziliśmy twarde zasady. Zasady działania tak zwanej spółdzielni, czyli my sobie pomagamy nawzajem. Nawzajem chodzimy jeden drugiemu na rozprawy. Razem bierzemy udział w różnych akcjach. I teraz te osoby muszą się udzielać na rzecz stowarzyszenia. Czyli jeśli chcesz, żebyśmy poszli do ciebie na rozprawę, to ty pójdziesz do drugiego, trzeciego, czwartego. To jest konieczne, bo inaczej aktywność obywatelska umiera, a politycy robią z nas idiotów. Czyli takie de facto prawdziwe stowarzyszenie, kiedy jedna osoba, pierwsza, drugiej. Tak, i generalnie w tej chwili pomagamy tylko członkom stowarzyszenia. I też członkowie stowarzyszenia finansują to całe stowarzyszenie, czy macie jakieś źródła zewnętrzne finansowania? Odnośnie finansów to muszę Państwu coś odpowiedzieć. Znaczy tak, my się finansujemy wyłącznie, to podkreślam, ze składek. Ze składek. Własny składek. Dlatego na przykład musieliśmy zrezygnować z lokalu, bo nie było już nas stać na jego utrzymanie, choć jesteśmy organizacją pożytku publicznego i powinniśmy lokal dostać na sprzyjających warunkach z miasta. Ja powiem tak, w Bielsku jest 300 stowarzyszeń. Mhm. Lokali jest pewno ze 100 przydzielonych stowarzyszeniom. Myśmy lokalu nie dostali. Ja powiem jeszcze co innego. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę w ogóle, że w Polsce mniej więcej co 30, co 40 kilometrów istnieje tak zwane Stowarzyszenie Bezpłatnej Pomocy Prawnej, finansowanej ze środków unijnych. Tylko znajdźcie te stowarzyszenia, gdzie Wam pomogą. Natomiast myśmy wystąpili o dotacje z Unii Europejskiej, to nas odwalili w podskokach już za samą nazwę, a regulaminem uzyskania tych dotacji, regulamin przewidywał, że to musi być organizacja pożytku publicznego i nie może otrzymać druga z tej samej miejscowości. Już ja powiem tak, w Lublinie w maju 2010 roku uzyskały w tym samym projekcie, co myśmy startowali, cztery organizacje i to uzyskały po kilka milionów, 4-5 milionów. Ale jeśli Państwo sobie zerkniecie, bo ja zerknąłem, kto tam jest we władzach tego stowarzyszenia, w Radzie Programowej, to są sędziowie w stanie spoczynku, to są członkowie znamienitych kancelarii adwokackich. W związku z tym pozwoliłem sobie zadzwonić, czy nie udzieliliby mi jakiejś porady. To mi odesłali do studentów. Zatem po prostu to jest sposób wyciągania pieniędzy z Unii Europejskiej, które są marnotrawione w Polsce. Jan Kowalski jest z nami na antenie. Cześć Janku. Słyszysz nas? Halo, halo? Jesteś z nami? Nie macie z nami. Następnym razem podłącz mikrofon. Czyli rozumiem, że jest pan również jednocześnie sceptyczny i bardzo ma pan takie realistyczne podejście do dotacji europejskich. Co chyba cieszy, tak wbrew pozorom. No ale są wyniki nawet Eurostatu, że Polska jest na przedostatnim miejscu z wszystkich krajów europejskich, jeśli chodzi o wykorzystanie środków, o prawidłowość wykorzystania środków europejskich z tego działu kapitału ludzki. Także to jest potwierdzone statystyką Eurostatu. W Polsce po prostu się... Mało tego, jeszcze jest jedna ważna rzecz, że z każdego projektu, który jest przydzielany, czyli na przykład jeśli ktoś dostanie dotację 1 000 000 zł, to połowę z tego projektu idzie na zarządzanie administracyjne tego projektu, czyli połowę tych pieniędzy od razu jest wyrzucane w błoto. No ja mam dosyć sceptyczne podejście w ogóle do dotacji jako takich, bo jakoś nie widzę przykładów specjalnie pozytywnego zastosowania w ogóle, bo chyba... My się w razie finansujemy sami, od nikogo już pomocy nie będziemy chcieli, dlatego że wtedy jesteśmy uzależnieni. Mhm. To się chwali, muszę przyznać. Przedłużymy parę minut tutaj audycję, ponieważ mieliśmy na początku drobne problemy techniczne. Przypomnę, adres stowarzyszenia to www.aferybezprawie.org. www.aferybezprawie.org. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jeszcze tutaj możecie zadać. Jeszcze tutaj jest ostatnia szansa. A na dalszą część audycji zapraszamy w drugiej godzinie.